الرحمن الرحیم. وفقیات جاہلیت میں درجہ توحید کے تیسرے درجے پر ہم گفتگو کر رہے تھے. تیسرا درجہ اس کی پہلی قسم امور عظام میں تصرف کرنا اور تدبیر کرنا. امور عظام میں تصرف اور تدبیر کرنے میں اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. مشرکین مکہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے. اس بات کے لیے ہم قرآن پاک سے مختلف شواہد پیش کر رہے تھے اس بات پر کہ مشرکین مکہ امور عظام میں تدبیر کرنا اس میں اللہ پاک کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے. پانچ شواہد, چار شواہد آپ کے سامنے گزر چکے ہیں, یہ پانچواں شاہد آ رہا ہے. پانچویں شاہد کا تعلق ہے ارض و ارضیات. ارض و ارضیات یعنی زمین اور زمین کی مخلوق کا مالک ہونا. اب ساری زمین اور زمین میں بسنے والی ساری مخلوق کا مالک اللہ تعالی ہے. یہ زمین اور زمینیات کا مالک ہونا یہ ایک ایسا بڑا کام ہے کہ اس بڑے کام میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی تھا کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود زمین کے مالک ہونے میں اور زمین کی مخلوق کے مالک ہونے میں اللہ کا شریک نہیں ہے. زمین کا مالک, زمین کی ساری مخلوق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اس ملکیت میں اللہ پاک کا شریک کوئی نہیں ہے, نہ ذاتی طور پر, نہ عطائی طور پر, نہ بالفعل, نہ بالقوا. اور کوئی ہستی بھی ہو, کوئی زندہ مردہ, کوئی نبی ولی پیر فقیر, ان کا عقیدہ تھا کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. اب اس بات کے لیے قرآن پاک کی شہادت. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں, یہ سورۃ مومنون کی آیت ہے, قل لمن الارض ومن فیہا, لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ. سورۃ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 84, آیت نمبر 84. قل کہہ دیجئے میرے محبوب, لے من کس کا ہے, کس کے لیے ہے. لے من الارض, زمین کس کی ہے, یعنی زمین کا مالک کون ہے. لے من الارض, کس کے لیے ہے زمین. ومن فیہا, اور وہ جو زمین میں بسنے والے ہیں, زمین اور زمین میں رہنے والے, یہ کس کے لیے ہیں, یہ کس کے ہیں, یعنی ان کا مالک کون ہے. زمین کا مالک, زمین میں بسنے والی مخلوق کا مالک کون ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, سیقولون للہ, تو وہ کہیں گے للہ. آسمان زمین بھی اور زمین کی ساری مخلوق بھی للہ ہے. کس کی ہے, اللہ کی ہے. زمین بھی, زمین والی ساری مخلوق بھی مملوک ہے اللہ کی، مالک صرف اللہ، زمین میں رہنے والی مخلوق، نبی ولی جو بھی ہیں، پیر فقیر، کوئی بھی مخلوق، زمین والی کوئی بھی مخلوق ہو، یہ مخلوق مالک نہیں ہے، یہ مخلوق مملوک ہے، اور مالک صرف ایک اللہ ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ اب یہاں بھی دیکھو نا، اللہ پاک یہ نہیں کہتے کہ وہ جواب میں کہیں گے لِلَّهِ وللات لابراہیم لنوح، ہمارے معبودوں میں سے فلاں معبود وہ بھی مالک ہے، چلو جی ذاتی طور پہ مالک نہیں ہے، عطائی طور پہ مالک ہے، کوئی نہیں۔ قرآن پاک شہادت دیتا ہے کہ وہ مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے، اپنے معبودوں کو مملوک سمجھتے تھے، اور کہتے تھے اس مالک ہونے میں اللہ اکیلا ہے، اس ملکیت والی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ ذاتی طور پہ کوئی شریک ہے اور نہ عطائی طور پر، کوئی فرق نہیں ہے، للہ اللہ ہی کے لیے۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ کے لیے ذاتن ولی ابراہیم عطان ولی نوح عطان ولی العزا عطان، عطائی طور پہ عزا کے لیے، لات کے لیے، حبل کے لیے، نہ اچھا جی، اب قرآن پاک کی اس آیت نے بتایا کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ زمین اور زمین کا مالک ہونا یہ ایسا بڑا کام ہے، اس کام میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کام میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اب اس کے مقابل ذرا آئیے اپنے زمانے کے مشرکوں کا حال۔ اب آپ قرآن پاک کی مختلف آیات، مختلف شواہد سنتے آ رہی ہیں، یہ مختلف شواہد میں بات یہی آ رہی ہے کہ مشرکین مکہ بے شک مشرک، لیکن موجودہ زمانے کا مشرک شرک میں ان سے بھی بڑھ گیا۔ آئیے، یہ عقیدہ بریلویہ مولوی احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں، حضور علیہ السلام ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں، لو مالک ہیں، الامن والعلا، صفحہ 91، حضور علیہ السلام ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں، الامن والعلا، صفحہ 91۔ مکے کا کافر کہتا ہے مالک اللہ ہی ہے، مالک ہونے میں کوئی نبی ولی اللہ کا شریک نہیں ہے، اور ہمارے زمانے کا مشرک اس مالک ہونے میں بھی رسول پاک کو شریک بنا رہا ہے، یہ شرک میں اس سے اتنا بڑھ گیا کہ یہ اس مالک ہونے میں بھی اللہ پاک کے ساتھ رسول پاک کو شریک بنا رہا ہے۔ دوسرا ماخذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام آدمیوں کے مالک ہیں، الامن والولا، صفحہ 108۔ پہلے تھا تمام مخلوق کے مالک ہیں، ساری زمین کے مالک ہیں، اب آ گیا تمام آدمیوں کے مالک ہیں۔ اب یہ زمین کے مالک ہونے میں، مخلوق کے مالک ہونے میں، آدمیوں کے مالک ہونے میں اللہ پاک کے ساتھ رسول پاک کو شریک بنا دیا گیا۔ آگے آئیے شاہد نمبر 6، سما و سماویات، سما و سماویات یعنی آسمان اور آسمان کی مخلوق، آسمان اور آسمان کی مخلوق۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ساتوں آسمان اور آسمان میں جتنی مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ستارے ہیں، جنت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ آسمان کا مالک ہونا، آسمان کی مخلوق کا مالک ہونا، یہ ان بڑے بڑے امور میں سے ہے، امور عظام میں سے، کہ جن امور عظام میں ان کا عقیدہ تھا اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اب آسمان کا مالک ہونا، آسمان کی مخلوق کا مالک ہونا، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس ملکیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اپنے معبودوں کو کسی اعتبار سے وہ شریک نہیں بناتے تھے، سارا آسمان، آسمان کی یہ ساری مخلوق، سب کا مالک اللہ۔ اس پر آئیے، ماخذ قرآن پاک کی آیت، قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دیجئے کون ہے جو سات آسمانوں کا مالک ہو۔ مر رب السماوات السبع، جی سات آسمانوں کا مالک کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ ان سے آپ پوچھیں تو کیا کہیں گے؟ سیقولون للہ، کہ یہ آسمان اور عرش کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ سورۃ مومنون پارہ 18 آیت نمبر 86۔ آسمان کا مالک اور آسمان والی مخلوقات، اسے آپ کہہ سکتے ہیں الویات، الویات تمام بلندی میں رہنے والی مخلوقات، الو اس سے تعلق رکھنے والی جتنی مخلوق ہے، یہ سارا عالم الوی، آسمان بھی اور آسمانیات، کیا مطلب؟ سارا عالم الوی، اس کا مالک صرف اللہ ہے۔ اس مالک ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پر، نہ عطائی طور پر، نہ بالفعل، نہ بالقوا، اور کوئی ہستی بھی اس میں اللہ کی شریک نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت آ گئی۔ اب اس کے مقابل عقیدہ بریلویہ، عقیدہ بریلویہ، انہیں قسم چاہیے قرآن نال مقابلے دی۔ اس میں آپ کے سامنے دو ماخذ ہیں بریلویوں کے عقیدے کے لیے۔ پہلا ماخذ، جنت اور عرش وغیرہ کا بنانے والا اللہ تعالی ہے، اور مالک محمد الرسول اللہ ہیں۔ بنانے والا اللہ ہے اور مالک محمد الرسول اللہ ہیں، جس کی چیز اسی کا نام، جس کی چیز اسی کا نام، جس کی چیز یعنی جو مالک ہے، جو مالک ہے تو نام اسی کا لیا جائے گا، جو مالک ہے تو نام اسی کا لیا جائے گا، یعنی جنت اور عرش، اس کے لیے اگر مالک ہونے کی بات آئے تو نام کس کا ہوگا؟ رسول پاک کا ہے۔ یہ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 47، یہ جنت اور عرش یہ عالم الویات میں آتا ہے، آسمان والی مخلوق میں۔ اب آسمان والی مخلوق مکے کا کافر بھی مانتا تھا، وہ مخلوق مملوک ہے، وہ مخلوق مملوک ہے، اور مالک صرف اللہ ہے، مالک ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن رضاخانیوں کے عقیدے میں رسول پاک اللہ کا شریک ہیں۔ آسمان کی مخلوق کے مالک ہونے میں رسول پاک کیا ہو گئے؟ شریک. دوسرا ماخذ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم بحکم پروردگار کونین کے مالک و مختار ہیں. بلے بلے سرکار ابد قرار بحکم پروردگار کونین کے مالک و مختار, بلے بلے زمین کے مالک آسمان کے مالک اپنے رب کی عطا سے جہیم کے مالک جنان کے مالک. اب یہ مشرک تاویل کر رہا ہے وہی اپنے رب کی عطا سے, اپنے رب کی عطا سے یعنی ذاتی طور پہ مالک نہیں ہے, عطائی طور پر مالک ہیں. کونین کے مالک, زمین کے مالک, آسمان کے مالک, جہیم کے مالک, جنان کے مالک یعنی جنت کے, جنت کے مالک کیا رب کی عطا سے, عطائی طور پہ یہ نہیں مالک ہے, ذاتی طور پر مالک نہیں ہے, عطائی طور پر مالک ہیں. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 15. اب مکے کے کافر سے پوچھا جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ فلاں ہمارا معبود رب کی عطا سے مالک ہے, رب کی عطا سے مالک ہے. وہ صاف کہتا ہے یہ مالک ہونا اللہ کی صفت ہے, اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب اس چیز میں بھی وہ توحید کو ماننے والا, لیکن ہمارے زمانے کا مشرک اس آسمان اور آسمان کی مخلوقات کے مالک ہونے میں اللہ کے ساتھ رسول پاک کو شریک بنا رہا ہے. تو ان کا شرک مکے کے کافروں سے بڑھ کر, ان کا شرک مکے کے کافروں سے بڑھ کر, مشرکین مکہ کے شرک سے بڑھ کر. اب بھی کوئی کہے او جی یہ کلمہ پڑھ دینے انہاں نو کافر نہ آکھو, او جی سختی نہیں کرنی چاہی دی جی, تشدد نہیں کرنا چاہی دا جی, کلمہ پڑھنے نے نہ جی. بھئی کلمہ پڑھنے کا کیا اعتبار, جو ابو جہل سے بھی شرک میں بڑھ گیا تو اب سیدھی بات ہے وہ مشرک ہے. اب وہاں انسان کیا لحاظ کرے, اس کا لحاظ کرے گا تو اپنا ایمان جائے گا نا. ایمان کے معاملے میں, توحید کے معاملے میں تو انسان مشرک کا لحاظ نہیں کر سکتا, اور مشرک بھی ایسا ہو کہ ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہو, ابو جہل سے بھی. ہاں اس لیے خیال کیا کرو بھائی, سلطنت مصطفیٰ, سلطنت مصطفیٰ صفحہ 15 آگے آئیے. یہ 6 شواہد آ چکے ہیں امور عظام میں سے, جو ہم نے عنوان لیا ہے کہ امور عظام میں تدبیر کرنا, تصرف کرنا مکے کا کافر بھی مانتا تھا, یہ اللہ کی صفت ہے, اس اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں. لیکن ہمارے زمانے کا مشرک ان مشرکوں سے بڑھ گیا, وہ ان امور عظام میں بھی شریک بناتا ہے. آگے آ رہا ہے شاہد نمبر 7, یہ ہے مصائب بحریہ, بحر والی مصیبتیں, سمندر والی مصیبتیں, دریا والی مصیبتیں. مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ سمندر والی اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ مصیبت بڑا کام ہے, اس سے رہائی پانا, چھوٹ جانا, بچ جانا, یہ بھی امور عظام سے ہے. یہ ان امور عظام میں سے ہے کہ جن امور عظام میں تصرف کرنا اللہ ہی کی صفت ہے, اس تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. سمندر کے اندر انسان پھنس جائے کشتی بھمر میں پھنس جائے، سمندر والی مصیبت آ جائے، یہ امور عظام میں سے ایک امر عظیم ہے۔ اب یہاں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، یہاں سے بچانا یہ صفت ہے اللہ کی، اور اس اللہ کی صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ اور نہ عطائی طور پہ، نہ بالفعل اور نہ بالقوا۔ بات بھول تو نہیں گئی نہ بالفعل بالقوا کی، نہیں یاد رکھی کدے نہیں، کہ کوشش کیا کرو بھائی دوستو، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ تم بس کوئی وہاں گھوم رہا ہو کوئی وہاں گھوم رہا ہو، نہ سبق سے فارغ ہو جاؤ، آپس میں بیٹھو، تکرار کرو، یاد کرو، یہ یاد کرو گے یہی چیز کام آئے گی۔ سبق اپنا یاد کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو، وقت قیمتی ہے۔ اچھا جی، بالفعل سمجھا چکا ہوں پہلے، ممکن ہے کوئی نیا ساتھی آیا ہو، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے بارے میں کہا جائے گا آپ بالفعل بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ میں قوت اور طاقت ہے کھڑے ہونے کی، تو آپ کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہیں بالقوا۔ اسی طرح کوئی یہ کہے جی وہ جی اب فی الحال تو کسی میں طاقت، فی الحال تو کوئی بچا نہیں رہا، لیکن بچانے کی طاقت تو رکھتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسی بات بھی نہیں، نہ فی الحال کوئی بچا سکنے والا اور نہ کسی میں بچانے کی طاقت ہے۔ مکے کا کافر بھی مانتا تھا یہ سمندری مصائب، دریائی مصائب، ان مصائب میں اللہ بچائے تو بچائے، اس بچانے والی صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نبی ولی پیر فقیر زندہ مردہ کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی بچا سکنے والا نہیں ہے۔ آئیے اس پر قرآن پاک کی شہادت، یہ سورت یونس کی آیت ہے، والذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ اللہ پاک چلاتا ہے تم کو، یسیرکم فی البر والبحر، خشکی میں بھی تمہیں چلانے والا اللہ، سمندر میں بھی تمہیں چلانے والا اللہ، وہ اللہ پاک چلاتا ہے تمہیں، حتی اذا کنتم، یہاں تک کہ ایسا ٹائم بھی آ جاتا ہے جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، جب کشتیوں میں آگے، وجرین بہم، اور کشتیاں لے کے چل رہی ہوتی ہیں، ان کو کشتیوں بیٹھی ہیں آدمی، کشتیاں جا رہی ہیں، بریحن طیبتن، بڑی تازہ ہوا چل رہی ہوتی ہے، خوشگوار ہوا چل رہی ہوتی ہے، وفرحوا بہا، اور کشتی والے بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ جی دریا کی سیر ہو رہی ہے، دریا کی سیر ہو رہی ہے، بڑی خوشی خوشی سے جا رہے ہوتے ہیں، ہوتا کیا ہے، اچانک وجاءہم جاءتھا ریح عاصف، اچانک آ جاتی ہے تند و تیز ہوا، پہلے تو بڑی نرم نرم میٹھی میٹھی ہوا چل رہی تھی، باد بانی کشتی تھی، کشتی تو کو وہ ہوا لے کے جا رہی تھی، لیکن اچانک طوفان آ گیا، اچانک کیا آ گیا، طوفان آ گیا، طوفان بھی وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آ گئیں، اب موجیں ادھر کی موجیں کشتی کو ادھر دھکیلتی ہیں، ادھر کی موجیں ادھر دھکیلتی ہیں، اب جب کشتی کو دھکیلا گیا، انداز بدل گیا، ہوا بدل گئی، پھر کیا ہوا؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، جو کشتی میں سوار تھے انہوں نے یقین کر لیا کہ پھنس گئے، أُحِيطَ بِهِمْ احاطہ کر لیا گیا ان کا، یقین کر لیا انہوں نے کہ وہ گھیر لیے گئے، مصیبت میں پھنس گئے۔ اب جب مصیبت میں پھنس گئے تو کیا کرتے ہیں؟ اس زمانے کے مشرکوں کی بات آ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے، جب اس قسم کی بڑی مصیبتوں میں، دریائی مصیبتوں میں پھنس جایا کرتے تھے، پھر دعو اللہ، پھر پکارتے تھے اللہ کو، پکارتے تھے، ہن بابے اور ہی گئے، وہ بابا لات، بابا عزا، بابا ابراہیم، سب کو چھوڑ دیا، اب کیا؟ دعو اللہ، پکارنے لگے اللہ کو، پکارنے لگے، دعو ابراہیم، دعو اسماعیل، دعو اللہ، نہیں، دعو اللہ، مخلصین لہ الدین، پکارنے لگے اللہ کو، اور اس حال میں، اس حال میں کہ خالص کرنے والے تھے اس اللہ کے لیے پکار کو، پہلے تو واسطے اور وسیلے پیش کرتے تھے، فلانے بابے دا واسطہ، فلانے پیر دا واسطہ تے وسیلہ، اب سمجھے کہ وسیلے بھی کچھ کام نہیں آئیں گے، اب خالص پکار کام آئے گی، تو کیا کرنے لگے؟ دعو اللہ مخلصین لہ الدین، اب خالص پکارنے لگے اللہ ہی کو، یہ نہیں کہ اللہ کو بھی تے غیر اللہ کو بھی، یہ نہیں، بلکہ مخلصین، بلکہ مخلصین، خالص پکار، اب اللہ کی پکار میں جو اوروں کو شریک بنایا کرتے تھے، اب شریک بنانا چھوڑ دیا، اب سمجھنے لگے کہ اگر شریک بنائیں گے تو خیر نہیں ہے، کوئی اور بچا سکنے والا نہیں ہے، اب بچانے والا صرف اللہ ہے، اس لیے پکارتے ہیں خالص اللہ کو، دعو اللہ مخلصین لہ الدین، ایک تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اور یہ آگے وعدہ کرتے ہیں، ایک تو اپنے شرک سے کو چھوڑ دیا، اللہ کو پکارنے لگے، اور ساتھ وعدہ کرنے لگے، اللہ اب پھنس گئے ہیں، اب ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود ہمیں بچا سکنے والا نہیں ہے، اب وعدہ کرتے ہیں، اللہ تو بچا دے، لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو بچا دے گا ہم کو اس مصیبت سے، اللہ اب ہماری توبہ ہے، اب بچا، اگر بچا دے گا تو لنکونن من الشاکرین، تو ہو جائیں گے شکر کرنے والوں سے، اب تک تھے شرک کرنے والے، اللہ اب بچا، اب شرک نہیں کریں گے، اب ہوں گے شکر کرنے والے، شاکرین جلالین مانا کرتا ہے الموحدین، الموحدین، شکر کرنے والا توحیدی ہوتا ہے، مشرک ناشکرا ہوتا ہے، مشرک ناشکرا ہے، اب وعدہ کرتے ہیں اللہ اب بچا لے، وعدہ کرتے ہیں پکے توحیدی بن جائیں گے، پکے، اللہ پاک کہتا ہے بڑی بڑی مصیبت آ جائے تو ان کا عقیدہ اب کیا ہے، ایک تو اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، اور کوئی بچانے والا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ اب تو بچا لے تو کبھی شرک نہ کریں گے، توحیدیوں کی جماعت میں شامل ہوں گے، توحیدیوں کی جماعت میں شامل ہوں گے، فلما انجاہم، پھر اللہ جب ان کو نجات دے دیتا ہے, انہوں نے وعدہ کیا اللہ نے بچا لیا, اللہ نے پھر اذاہم یبغون فی الارض بغیر الحق, اذاہم یبغون آ کر بغاوت شروع کر دی, سرکشی شروع کر دی زمین میں, بغیر الحق, بغیر الحق نہ حق, یہاں بھی جلالین مانا کرتا بغیر الحق, اے اشرک, اے اشرک, وہاں وعدہ کیا اللہ بچا لے, اب شرک نہیں کریں گے, اللہ بچا لیتا ہے تو پھر اسی طرح شرک کرتے ہیں. اب یہ سورت یونس 12:11 آیت نمبر 22-23. اچھا جی, اب قرآن پاک بتا رہا ہے مشرکین مکہ کا, دریا میں جب پھنس جاتی ہیں تو ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اب بچانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور پھر ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں, اللہ تو بچا لے نا, آئندہ شرک نہیں کریں گے, توبہ توبہ, آئندہ پکے توحیدی بن کے رہیں گے, توحیدی بن کے رہیں گے, اللہ پاک بچا لیتا ہے, پھر یہ سرکشیاں کرتے ہیں. اچھا جی, یہ ایک آیت آئی آپ کے سامنے, اس کے ساتھ ایک دوسری آیت بھی رکھ لیجئے, یہ سورت یونس کی آیت اور دوسری آیت ہے سورت عنکبوت کی, فیضا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون. سورۃ عنکبوت 12:21 آیت نمبر 65. جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں, فاذا رکبوا فی الفلک, کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو پھر مقصد کیا ہے, جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی بھنور میں پھنس گئی, کشتیوں میں سوار ہوئی اور کشتی بھنور میں پھنس گئی, جب پھنس جاتی ہے تو پھر کیا کرتی ہیں, دعو اللہ, پھر اللہ یاد آتا ہے, پھر معبود اپنے بھول جاتی ہیں. کیوں بھول جاتی ہیں, اب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبود کام آنے والے نہیں ہیں, اب بچائے تو اللہ ہی بچائے, اس لیے کیا کرتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں, اور کس طرح, خالص مخلصین لہ الدین, خالص پکار کرنے والے ہوتے ہیں. فلما نجاہم الی البر, اب یہاں وعدے کا ذکر نہیں ہے, دوسرے مقام پہ وعدہ گزر چکا ہے, وہ وعدہ کرتے ہیں اللہ بچا لے, پکے تو عیدی بنیں گے, شرک سے ہٹ جائیں گے, اللہ بچا لیتا ہے تو پھر اذا ہم یشرکون, بچ کے آئے پھر اسی طرح مشرک کے مشرک. یہ سورۃ عنکبوت. اب یہ آیت بھی کیا بتا رہی ہے, مشرکین عرب, مشرقین عرب کا عقیدہ بھی تھا کہ دریا کی مصیبت میں اللہ ہی ہے کام آنے والا, دریا کی مصیبت میں بچا لینا, یہ ان بڑے بڑے کاموں میں سے ہے کہ جن بڑے کاموں میں بچانا اللہ کا کام ہے, اس اللہ کے کام میں اللہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے. یہ تیسری ایک آیت بھی لکھی آپ کے پاس سورت لقمان کی, وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ, جب ڈھانپ لے ان کو موج, جب ڈھانپ لے ان کو موج, ان کے سروں پہ موجیں آ جائیں, كَالظُّلَلِ بادلوں کی طرح, ہاں جس طرح بادل آ جاتی ہیں, یوں آ جائیں موجیں اور وہ سمجھیں کہ اب پھنس گئے, اب پھنس گئے, تو ان کا عقیدہ کیا تھا, اب کوئی اور بچانے والا نہیں, تو کیا کرتے تھے, دعو اللہ مخلصین لہ الدین. سورۃ لقمان آیت نمبر 32, فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد اچھا جی، یہ تین آیتیں آپ کے سامنے آ گئیں، مشرکین مکہ کے نظریہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ دریاؤں کی مصیبتوں میں ان کا عقیدہ تھا اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ پاک نے مکہ کو فتح کرا دیا، یہ اکرمہ سمجھا کہ میرے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں رسول پاک پر اور صحابہ پر، اس لیے میری خیر نہیں ہے اور کسی کی کوئی صورت معاف کرنے کی ہو جائے تو ہو جائے، پتہ نہیں مجھے معاف کیا جائے گا یا نہیں، اس لیے مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. جب مکہ فتح ہوا، ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں صحابی بن گیا، حضرت اکرمہ یہ بھاگ کے چلے گئے. جب بھاگ کے گیا، رستے میں دریا آ گیا. جب رستے میں دریا آیا، حدیث میں موجود ہے واقعہ، فرق بل بہرا یعنی سمندر میں کشتی جا رہی تھی، کشتی میں سوار ہو گیا. دریا میں کشتی جا رہی تھی تو کشتی میں سوار ہو گیا. جب کشتی آگے جا رہی تھی، وہاں پر کیا ہوا، تند و تیز ہوا آ گئی. اب حضرت اکرمہ کشتی میں سوار ہوئے ہیں، کشتی جا رہی ہے، تند و تیز ہوا آ گئی. اب ہوا جو آئی، اب خطرہ تھا کہ کشتی ڈوب جائے، کشتی میں جتنے سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں. اب حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں ان کو ذرا سنو، فقالا اصحاب السفینہ کشتی کے مالک کہنے لگے، اخلصو خالص اللہ کو پکارو. اب یہ کشتی کے مالک کہتے ہیں، وہ پھنسنے لگے ہیں یہاں پر، اب خیال کرو، خالص اللہ ہی کو پکارو. کیوں؟ فَإِنَّا آلِحَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا. بلے بلے، خالص اللہ کو پکارو، اب اپنے معبودوں کو مت پکارو. کیوں؟ فَإِنَّا آلِحَتَكُمْ تمہارے معبود لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا ایک ذرہ بھی مصیبت دور نہیں کر سکتے. اب نہیں پکارنا ہے کسی اور کو، پکارو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی پیر فقیر نبی ولی جن کو تم شریک بناتی ہو، کوئی تمہیں یہاں نہیں بچا سکے گا. فَإِنَّ آلِحَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا. وہ کشتی والے جو مشرک تھے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ کہنے لگے ہمارا تجربہ ہے یہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، یہاں خالص اللہ کی پکار کام آتی ہے، جن کو تم پکارو گے شیئن ایک ذرا بھی کام نہیں آئیں گے، ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. ہاؤنا یہاں پر، اے جس طرح کشتی کی یہ حالت ہے، یہاں تمہارے معبودوں میں سے کوئی معبود کام آنے والا. فَإِنَّ آلِحَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا هَاؤُنَا. جب کشتی کے مالکوں نے یہ کہا، فَقَالَ اِكْرِمَةُ تو حضرت اکرمہ کہنے لگے، جو اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے، وَاللَّهِ واللہ لئلم ینجنی فی البحر الا الاخلاص لا ینجنی فی البر غیره اللہم ان لک علی احدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اکرمہ کہنے لگے واللہ, اللہ کی قسم اٹھا کے ایک وعدہ کرتے ہیں جس طرح پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے, وعدہ کرتے تھے کہ اللہ بچا لے نا تو شاکرین موحدین بنیں گے, تو عیدیوں کی جماعت میں جا کے شامل ہو جائیں گے, اللہ بچا لے. اسی طرح یہ حضرت اکرمہ ہی وعدہ کرتی ہیں, کہتی ہیں واللہ واللہ لئلم ینجنی فی البر الا الاخلاص, اگر سمندر میں سوائے خالص پکار کے اور کوئی چیز بچانے والی کوئی نہیں, لئلم ینجنی لئلم ینجنی, اگر نہیں نجات دے گا مجھ کو, نہیں بچائے گا, فی البحر دریا میں سمندر میں, الا الاخلاص مگر کون, خالص پکار, اخلاص خالص پکار, اگر خالص پکار یہاں بچائے گی, یہاں کوئی اور معبود بچا سکنے والا نہیں, خالص اللہ کی پکار کام آئے گی, تو لا ینجنی فی البر غیره, تو اس سے مسئلہ ثابت ہوا جب دریا میں اور کوئی بچا نہیں سکتا تو خشکی میں بھی بچانے والا اور کوئی نہیں. لا ینجنی فی البر غیره لا ینجنی فی البر غیره, تو پھر خشکی میں بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور بچا سکنے والا نہیں ہے. اس لیے کیا کہتا ہے, اللہ سے وعدہ کرتا ہے, اللہم اے اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, اللہم ان لک علی عہدا ان لک علی عہدا, اے میرے اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, میں تیرے ساتھ, ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی ان انت عافیتنی, اگر تو مجھ کو بچا لے, اے اللہ اگر تو مجھ کو بچا لے تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, بچا لے کس سے, مما انا فی ہے, مما انا فی ہے, یہ مصیبت جس مصیبت میں میں مبتلا ہوں, اللہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان آتی محمد ان آتی ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وعدہ کرتا ہوں کہ محمد کریم کے پاس آؤں گا, ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ مجھے اگر تو بچا لے میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ میں محمد کریم کے پاس جاؤں گا, اور کیا کروں گا, حتی آزا یدی فی یدہ حتی آزا یدی فی یدہ, اپنا ہاتھ پیارے پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھ دوں گا, یعنی پیارے پیغمبر کی بیعت کروں گا, یعنی مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ اب بچا لے نا اگر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, یہاں سے بچ کے گیا سیدھا جاؤں گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ان کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کروں گا, مسلمان ہو جاؤں گا. اللہ تو مجھے بچا لے تو میں مسلمان ہونے کا وعدہ کرتا ہوں, ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتی آزا یدی علی حتی آزا یدی فی یدی فلا اجدنہ عفوا کریما فلا اجدنہ فلا اجدنہ, میں ضرور بے ضرور پاؤں گا پیارے پیغمبر کو عفوا کریما, معاف کرنے والا کریم, بڑا کرم کرنے والا. اللہ تو مجھے بچا لے نا تو میں جاؤں گا پیارے پیغمبر کے پاس, اور مجھے امید ہے کہ تیرا پیغمبر مجھے معاف کر دے گا اور مجھ پہ مہربانی کرے گا, اللہ تو مجھے بچا. فجاء, اللہ نے بچایا, وہ جب بچ گیا سیدھا آیا رسول پاک کے پاس, فجاء اسلم, فجاء اسلم, آیا اور آ کے مسلمان ہو گیا. نسائی شریف, نسائی شریف صفحہ 152 جلد نمبر 2. اب یہ سنن نسائی, نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے, کشتی میں پھنسے, کشتی والوں نے بتایا کہ یہاں خالص پکار کام آئے گی, یا اللہ کی پکار کے علاوہ کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں ہے. وہ کہنے لگا اگر یہاں خالص پکار کام آتی ہے, اللہ ہی بچاتا ہے اور بچانے والا کوئی نہیں ہے, تو خشکی میں بھی اور کوئی بچانے والا نہیں ہے. اگر دریا میں بچانے والا صرف اللہ اور دریا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے کی طاقت نہیں رکھتا, تو خشکی کے اندر بھی کوئی اور بچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اور کہتا ہے اللہ اگر تو مجھے اب بچا لینا, میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے پیغمبر کے پاس جاؤں گا اور تیرے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروں گا. چنانچہ اللہ پاک نے بچایا, وہ آیا اور مسلمان ہو گیا. یہ واقعہ کیا بتاتا ہے کہ مشرکین مکہ دریا والی مصیبت میں عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. دریا والی مصیبت میں وہ کہتے تھے بچانے والا صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. اس بچانے میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے. دریا والی مصیبت میں بچانے سے اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے, اور سمجھتے تھے کہ اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے, نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر کوئی نبی ولی, کوئی بچا سکنے والا چھڑا سکنے والا نہیں. چلو جی, یہ آپ کے سامنے دریا والی مصیبت, یہ ساتواں شاہد آیا. اب آگے شاہد نمبر 8, شاہد نمبر 8. اس زمانے کا مشرک, اس کا عقیدہ تھا کہ دریا والی مصیبت میں بچانے والا صرف اللہ ہی, اللہ کے علاوہ کوئی اور بچا سکنے والا. اور اپنے زمانے کے مشرکوں کا حال آپ جانتے ہی ہیں. اے عہد نے یا بہاء الحق, بیڑا تک آؤ پیچھے آتے, کل حاضر آ جیا, پھنس گیا ہوں اکھے, کشتی ڈاواں ڈولے دریا وچ پھنس گئیے, بابا جی آنا, آ کے بچانا. یا بہاء الحق تے بیڑا تک, علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا. بلے بلے, اس زمانے کا مشرک اس زمانے کے مشرک سے بھی بڑھ گیا. اب آگے آئیے خشکی کے مسائل, شاہد نمبر 8. یہاں ذرا فرق سمجھنا, دریا والی مصیبت تو کوئی مصیبت بھی ہو تو وہ بڑی مصیبت ہے, دریا والی مصیبت تو کوئی مصیبت بھی ہو تو وہ چھوٹی نہیں ہے, وہ کیا ہے, بڑی ہے. اس لیے دریا کی تمام مصیبتوں میں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ بچانے والا صرف اللہ ہی ہے. البتہ خشکی کی مصیبتیں, خشکی میں مشکلات, مصیبتیں, بعض بڑی مصیبتیں, بعض چھوٹی مصیبتیں. اس لیے یہاں عنوان ہم دے رہے ہیں مصائب عظام بریہ, خشکی کی عظام بڑی بڑی مصیبتیں. چھوٹی مصیبتوں کا مسئلہ آگے آئے گا. بڑی بڑی مصیبتوں میں مکے کے کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ بڑی مصیبت کو بچانے والا اللہ ہی ہے, بڑی مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے, بڑی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور کام آنے والا, بچا سکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بڑی مصیبت یہ امور عظام سے ہے, امور عظام سے, جن امور عظام میں تصرف کرنا اللہ ہی کا کام ہے, ان امور عظام میں تصرف کرنے کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ، نہ عطائی طور پہ، نہ بالفعل، نہ بالفقوا، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، کوئی بھی بچا سکنے والا نہیں ہے. بڑی مصیبت آ جائے تو، چھوٹی مصیبتوں کا ذکر آگے بعد میں آئے گا. اس کے لیے دیکھو ذرا ماخذ قرآن پاک کی آیت، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، یہ سورۃ انعام کی آیت ہے، سورۃ انعام پارا 7. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون بچاتا ہے تم کو من ظلمات البر، خشکی کی مصیبتوں سے، من ظلمات البر، خشکی کی مصیبتوں سے، تدعونہ، خشکی کی کون سی مصیبت، والبحر اور سمندر کی، تدعونہ، پکارتے ہو تم اسی کو، پکارتے ہو تم اسی کو، تضرعا، عاجزی سے، وخفیتن، اور آہستہ آہستہ تم بھی پکارتے ہو ان بڑی مصیبتوں میں اللہ ہی کو، اور وعدہ کرتے ہو کہ لئن انجانا من ہاذہ، اگر اللہ ان بڑی مصیبتوں میں نجات دے دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہو جائیں گے ہم شکر کرنے والوں سے. ان بڑی بڑی مصیبتوں میں وہ پکارتے تھے اللہ کو، اور عقیدہ کیا تھا، اب یہ بچانے والا کون ہے، اللہ ہی اور کوئی نہیں، اور وعدہ کرتے تھے اللہ بچا لینا، تو ہو جائیں گے من الشاکرین، من الموحدین، تو ہی دی اللہ، یہ خشکی کی بڑی مصیبت آ گئی، اگر تو بچا لے تو تیری توحید کو قبول کر لیں گے، توحیدیوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، مشرکوں سے ہٹ جائیں گے. یہ بڑی بڑی مصیبتوں میں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہی بچانے والا ہے. یہ ظلمات البر، ظلمات البر میں میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے مراد کیا ہے، بڑی بڑی مصیبتیں. اس کے لیے یہ فہم سلف آپ کے پاس لکھا ہے، فام سلف، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بڑی مصیبتیں تم نے کہاں سے نکال لیا، وہاں تو لفظ من ظلمات البر، خشکی کی مصیبتیں، خشکی کی ظلمتیں، یہ بڑی ظلمتیں، بڑی کا معنی کہاں سے نکال لیا. نیچے دیکھو فام سلف، فام سلف، شدائدہما و احوالہما التی تبتل الحواسا وتدهش العقولا. یہ عبداللہ ابن عباس مانا کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو ظلمات البر ہے اس سے مراد کیا ہے، سمجھو، یہ صحابی یہ کہتا ہے ظلمات البر اس سے مراد کیا ہے، کہتے ہیں مانا کرتے ہیں، شدائدہما، شدید مصیبتیں، سمجھے، عام چھوٹی نہیں بلکہ شدائد، شدید، اور سمجھے، شدائدہما، یہاں ظلمت سے مراد، مصیبت سے مراد چھوٹی مصیبت نہیں بلکہ شدائد، شدید مصیبتیں، بڑی بڑی مصیبتیں مراد ہیں. وہ احوال، احوال ہولناکیاں، احوال ہولناکیاں، ہولناکیاں، بڑی بڑی ہولناکیاں، کون سی ہولناکیاں، التی تبتل الحواسا، وہ بڑی بڑی ہولناکیاں جن میں انسان کے حواس باطل ہو جایا کرتے ہیں. جی چل رہی ہے؟ اچھا اچھا جی، ادھر، اچھا اچھا اچھا جی، ظلمات البر اس سے مراد بڑی بڑی ظلمتیں، بڑی بڑی مصیبتیں. اس کے لیے فہم سلف، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ظلمات البر سے مراد کیا ہے، شدائدہما و احوالہما التی تبطل الحواس، شدائد بڑی بڑی مصیبتیں، شدید مصیبتیں، و احوال ہولناکیاں گھبراہٹیں، ہولناکیاں وہ ہولناکیاں کہ التی تبطل الحواس، جو حواس کو باطل کر دیتی ہیں، یعنی اتنی بڑی مصیبت کہ جس میں انسان کے حواس باطل ہو جائیں، یہاں چھوٹی مصیبت مراد نہیں ہے، یہاں بڑی بڑی وہ مصیبتیں مراد ہیں کہ جن بڑی مصیبتوں میں انسان کے حواس باطل ہو جاتی ہیں، وتدہش العقول، اور جن میں عقل حیران ہو جاتی ہیں، تدہش، ایسی بڑی مصیبتیں جو دہشت میں ڈال دیتی ہیں عقلوں کو، حیران کر دیتی ہیں عقلوں کو، ایسی بڑی مصیبت جہاں عقل انسان کا حیران ہو جائے کہ توبہ توبہ یہ کیا ہو گیا، یہاں ظلمات سے مراد، خشکی کی مصیبتوں سے مراد یہ بڑی بڑی مصیبتیں ہیں، ان بڑی بڑی مصیبتوں میں مشرک مکے کا وہ بھی مانتا تھا کہ اللہ ہی کام آنے والا ہے، اس اللہ کے کام آنے میں، بچانے میں، مشکل کشا ہونے میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 179 جلد نمبر 7 یہ آپ کے سامنے 8 شاہد آ چکے ہیں کہ بڑی بڑی مصیبت کے اندر مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بچا سکنے والا، مشکل کو دور کر سکنے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے آئیے جی، چھوٹی مصیبتوں میں مشرکین مکہ بھی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، یہاں بڑی مصیبت کی بات آ رہی ہے۔ آگے آئے گا موجودہ زمانے کے مشرکوں کا عقیدہ، وہ آگے، یہ کوئی چھوٹی بڑی مصیبت کا فرق نہیں کرتے، وہ آگے آئے گا سمجھاؤں گا وہاں پہ۔ ان کے ہاں تو یہ ہے کوئی بھی ہو مصیبت، او جی پیر فقیر ساڈے واسطے تے وسیلے نے، اے بچا لین دے نے تے بچوا لین دے نے۔ آگے شاہد نمبر 9، اخیز باری تعالی، اخیز باری تعالی، سمجھو اللہ تعالی اگر کسی پر ناراض ہو جائے اور مصیبت میں ڈال دے، اللہ پکڑ لے، اللہ پکڑ لے، مصیبت میں ڈال دے، اللہ پکڑ لے، تو کوئی بچا سکنے والا نہیں ہے۔ اللہ مصیبت میں ڈال دے تو کوئی مصیبت کو دور کر سکنے والا نہیں ہے۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ پکڑ لے تو پھر کوئی بھی چھڑا سکنے والا نہیں ہے، بات سمجھے؟ کوئی نبی ولی، کوئی ہمارا معبود، جن جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، کہتے تھے کوئی بھی اب بچا نہیں سکتا، اللہ اگر پکڑ لے تو بچا سکنے والا کوئی نہیں ہے، نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ۔ اس کے لیے قرآن پاک کی شہادت، یہ سورت مومنون کی آیت ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 88 12-18، اب ذرا کو سمجھو، وہاں لفظ آ رہا ہے شروع سے، قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ملکوت کل شے، یہ آگے آ رہا ہے نمبر اس کا آگے، وَهُوَ يُجِيرُ، اسی سوال میں آ رہا ہے، اے میرے محبوب ان سے پوچھیں کونے کے وَهُوَ يُجِيرُ، وہ بچائے پناہ دے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے مقابل پناہ نہ دی جا سکے۔ ذرا بات کو تھوڑا سا سمجھ لو، کوئی اور پکڑ لے، یہ چھڑانا چاہے چھڑا لے، یہ ہے یجیرو، یہ پناہ دے لے، دوسروں کے پکڑے ہوئے کو پناہ دے کے بچا لے، لیکن یہ خود پکڑ لے تو اس کے پکڑے ہوئے کو کوئی دوسرا بچا نہ سکے، یہ صفت کس کی ہے؟ وہ سمجھے، یجیرو ولا یجار والے، کسی دوسرے سے پکڑے ہوئے کو بچانا چاہے تو یہ بچا لے، لیکن جب یہ پکڑ لے تو اس کے پکڑے ہوئے کو کوئی دوسرا بچا نہ سکے۔ وہ کہتے تھے یہ صفت صرف اللہ کی ہے، یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اس صفت میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک، وہ سمجھے، اللہ دوسروں سے چھڑانا چاہے چھڑا سکتا ہے، اور اللہ خود جب پکڑ لے تو اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، یہ اللہ ہی کی صفت ہے۔ یہ صفت کسی اور میں پائی جاتی؟ کوئی اور ایسا ہو کہ پکڑے ہوئے کو بچا لے، پکڑے ہوئے کو بچا لے اور اس کے پکڑے ہوئے کو کوئی بچا نہ سکے، کوئی اور ایسا نہیں ہے، یہ صفت ہے صرف اللہ کی۔ وہ سمجھے، اللہ پکڑ لے تو اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اللہ کسی کو بچانا چاہے ساری دنیا پکڑ لے، وہ سمجھے، ساری دنیا پکڑ لے، اللہ بچانا چاہے تو اللہ بچا سکتا ہے، پر اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی بچا سکنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے یہ صفت ہے اللہ کی، اس صفت میں ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود شریک نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر کوئی بھی شریک نہیں ہے اس میں۔ سیقولون للہ، کیا کہیں گے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اچھا جی، اب یہ تو اس زمانے کا مشرک تھا، ابو جہل وغیرہ، اب ذرا اپنے زمانے کے مشرک پہ آئیے، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ آپ کے پاس لکھا ہے عقیدہ بریلویہ، خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد، خدا جس کو پکڑے چھوڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ بلے بلے مشرکہ، یہ صفت کس کی تھی؟ اللہ کی۔ یہ کس کی صفت تھی؟ انہوں نے اس صفت میں رسول پاک کو شریک بنا دیا۔ رسول پاک کو کیا بنا دیا؟ کیا کہتے ہیں؟ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کو شریک بنایا، بلکہ ذرا غور سے دیکھو تو اللہ سے بھی بڑھا دیا، اللہ سے بھی، اللہ پکڑ لے تو محمد کریم بچا سکتے ہیں، پر محمد کریم پکڑ لیں تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ محمد کریم کو بڑھا دیا، اللہ کو گھٹا دیا۔ سمجھے، ایک تو ہے شریک کرنا، انہوں نے شریک کرنے کی بجائے اللہ سے بھی رسول اللہ کو بڑھا دیا۔ اب ان کے مشرک ہونے میں بھی کوئی شک رہا؟ خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یعنی جو اللہ تعالی کی پکڑ میں آ گیا، حضور علیہ السلام اس کی شفاعت فرما کر رب سے معافی دلوا دیں، مگر جو شفیع المذنبین کی پکڑ میں آ گیا اس کے لیے اب کون سفارش کرے؟ اس لیے صوفی آئے کرام فرماتی ہیں، با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار باش، یعنی خدا کی بارگاہ میں دیوانہ بن کر آ سکتی ہیں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا ہوش سنبھل کر آنا، یہاں اونچی آواز کرنے پر اعمال ضبط ہو جاتی ہیں. بعض بزرگان دین جذبہ میں ان الحق کہہ گئے مگر کسی نے آج تک انا محمد نہ کہا. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 55, سلطنت مصطفیٰ صفحہ 55. یہ آگے سے خواہ مخواہ کی کچھ طویلیں کر رہا ہے, سمجھے. اب اللہ پاک کے ساتھ رسول پاک کو شریک, بلکہ شریک ہی نہیں رسول پاک کو اللہ سے بڑھا رہا ہے. اچھا جی آگے آئیے, شاہد نمبر 10, یہ ہے مختار کل مدبر کل, تمام کاموں کی تدبیریں کرنا, تمام کاموں میں اختیار رکھنا, ہر ہر چیز کا اختیار ہونا, ہر ہر چیز میں تصرف کرنے کی طاقت کا ہونا. مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا یہ اللہ کی صفت ہے. مختار کل مدبر کل, جو کرنا چاہے کر دے, جس طرح تصرف کرنا چاہے کر لے, یہ اللہ ہی کی صفت ہے. اس صفت میں وہ کہتے تھے اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. اپنے معبودوں کو بھی اس صفت میں اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے, نہ ذاتی طور پر, نہ عطائی طور پر, نہ بالفعل, نہ بالقوا, اور کوئی زندہ مردہ کسی کو وہ اللہ کا شریک نہیں سمجھتے تھے اس صفت میں. ان کا عقیدہ تھا مختار کل مدبر کل صرف اللہ ہے, تمام کاموں کا اختیار رکھنے والا, جو چاہے کر سکنے والا وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. اس پر آئیے قرآن پاک کی شہادت, کل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اے میرے محبوب ان سے پوچھیں, یہ آیت گزر چکی ہے پہلے, اب مقام استدلال یہ آخری لفظ ہے, وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اے میرے پیارے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ من کون ہے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, تمام کاموں کی جو تدبیریں کرتا ہے, تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے, مدبر عالم کون ہے, تمام جہانوں کے کام کو کرنے والا کون ہے, مدبر الامور مختار کل کون ہے. اے میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں تو وہ کیا جواب دیں گے, فسیقولون اللہ, فسیقولون اللہ. مدبر کل عالم مختار کل صرف اللہ ہے جی, صرف اللہ. فسیقولون اللہ, اللہ ہے اور. اگر کسی اور کو وہ مانتے ہوتے مختار کل تو اللہ ساتھ بتاتا نا, وہ سمجھے. فسیقولون اللہ اور ساتھ آگے کہا جاتا وا ابراہیم و اسماعیل و لات و لزا, پر کوئی نہیں. اسی طرح کوئی ذاتی عطائی کا مشرک فرق کرتا ہوتا, وہ کہتا جی اللہ ہے ذاتی طور پر, ابراہیم علیہ السلام ہے عطائی طور پر, تو اللہ ساتھ ذکر کرتا نا. فیسا یقولون اللہ ہو ذاتن و ابراہیم عطاءن, لیکن اللہ پاک نے یہ ذکر, وہ کوئی ذاتی عطائی کا فرق کرنے والے نہیں تھے, کیونکہ ساڈے زمانے دا مشرک انہاں نوں ملا نہیں یا. ہمارے زمانے کا مشرک ملا ہوتا تو یہ بھی تاویلیں سکھاتا. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, او جی کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیریں کرنے والا ہو, وہ بھی مانے گئے تمام کاموں کی تدبیریں کرنا, یہ اللہ ہی کی صفت ہے. اس اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہ ذاتی طور پہ نہ عطائی طور پہ, اس لیے وہ جواب دیں گے فسیقولون اللہ. اب یہاں پر میں معنی کیا کر رہا ہوں یدبر الامر کا, تمام امور, کیا کر رہا ہوں؟ تمام امور. اچھا جی, پورے جہان کے امور, یہ آپ کے پاس فام سلف نیچے لکھا ہے. وَمَنْ يَلِي, مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کا معنی کرتے ہیں سید محمود آلوسی, وَمَنْ يَلِي تَدْبِيرَ أَمْرِ الْعَالَمِ جَمِيعًا. مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کا معنی کیا, کیا مَنْ يَلِي, کون والی ہے, ولا يَلِي سے, وَمَنْ يَلِي تدبیر امر العالم جمیع, عالم کے سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے. کیا مانا کیا؟ جہان کے سارے کام, جہان کے سارے کام. یہاں الامر سے مراد کیا ہے؟ بعض کام مراد نہیں ہے, یہاں مراد کیا ہے؟ سارے کام. جہان کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مدبر کل, مختار کل کون ہے؟ تو وہ جواب دیں گے اللہ ہے. یہ الامرا یدبر الامرا, یا مراد کیا ہے؟ تمام کام. اس کے لیے فام سلف کہ یہ معنی ہم نہیں کر رہے جی, دیکھو بزرگوں نے یہی معنی کیا ہے. الامر سے مراد کیا ہے؟ تمام کام. یہ وہ سمجھے, اس کی وجہ یہ ہے کہ الف لام استغراقی ہے. الامر پر الف لام کیا ہے؟ استغراقی. مراد کیا ہے؟ جہان کے سارے کام. جہان کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. روح المانی صفحہ 110 جلد نمبر 11, جلد نمبر 11. اب جہان کے سارے کاموں کی تدبیریں کرنا, مدبر کل ہونا, یہ اللہ کی صفت ہے. اس اللہ کی صفت میں کوئی زندہ مردہ اللہ کا شریک نہیں, اور مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ اللہ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے. وَمَنْ يَلِي تَدْبِيرَ أَمْرِ الْعَالَمِ جَمِيعًا. آگے آئیے دوسرا ماخذ, اس دسویں شاہد کے لیے دوسرا ماخذ, سورۃ مومنون کی آیت, قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ, مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ, مَنْ, اے میرے محبوب ان سے پوچھو, مَنْ کون ہے, بِيَدِهِ جس کے قبضہ قدرت میں, جس کے ہاتھ میں یعنی جس کے قبضہ ہے قدرت میں, ملکوت کل شے, ہر ہر چیز کا اختیار ہو, ہر ہر چیز کا اختیار ہو, ہر ہر چیز کا وہ مالک ہو, مالک کل, مدبر کل, مختار کل. وہ سمجھے, ان سے پوچھ میرے پیارے پیغمبر کے مالک کل کون ہے, مدبر کل کون ہے, مختار کل. تو آگے جواب آ رہا ہے, فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ, تو وہ جواب دیں گے, یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی. اپنے معبودوں کو وہ مختار کل, مدبر کل, مالک کل نہیں مانتے تھے. ان کا عقیدہ کہ مدبر کل ہونے میں اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے, مالک کل ہونے میں, مختار کل ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی ہستی چھوٹی یا بڑی اس مالک کے کل ہونے میں اللہ کی شریک نہیں ہے. اچھا جی, اب اس کے مقابل ذرا آئیے اپنے زمانے کے مشرک کا حال. اے مشرک بھی ڈاڈا ملے آئے. آپ کے سامنے پہلی عبارت ہے, پہلا ماخذ بریلویوں کے عقیدے کے لیے, یہ مولوی احمد رضا خان کی عبارت ہے. وہ لکھتے ہیں, اولیاء کرام بعد انتقال, اولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں. اولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتے ہیں, اور کاروبار جہان کی تدبیر فرماتے ہیں، کاروبار جہان کی تدبیر فرماتے ہیں۔ الامن والعلا صفحہ 85 یا صفحہ 44۔ اب جہان کے کام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، مکے کا کافر بھی مانتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کا مشرق کیا کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ولیوں کا یہی کام ہوتا ہے، اولیاء کرام لوگوں کے کام کرتی ہیں، لوگوں کے کاموں میں تصرف کرتی ہیں۔ یہ ایک عبارت، ان اولیاء کرام کو اللہ کا شریک بنا دیا، اولیاء کرام کو جہان کے کاموں کے تصرف کرنے میں کیا بنا دیا؟ شریک۔ آگے دوسرا ماخذ، یہ بھی مولوی احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، وہ لکھتا ہے بندہ قادر کا بھی، بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ بندہ قادر کا بھی، قادر کا بندہ بھی ہے، قادر کا بندہ بھی ہے، لیکن آگے قادر بھی ہے، پہلے بندہ بھی ہے پھر قادر بھی ہے عبد القادر۔ بندہ قادر کا بھی، بندہ قادر کا بھی، قادر بھی، وہ سمجھے، قادر کا بندہ بھی تے قادر بھی۔ کیا کہنا چاہتا ہے؟ قادر کا بندہ بھی تے قادر بھی، عبد القادر، عبد القادر، قادر کا بندہ بھی ہے تے قادر بھی ہے۔ آگے سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ آگے زی تصرف بھی ہے، تصرف کرنے والا، جہان کے کام چلانے والا، زی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، معزون اذن دیا ہوا، اللہ نے اس کو اذن دے دیا، اجازت دے دی ہے لوگوں کے جا کے کام کر، جڑا یارمی نہ دودھ نہ دے وے ادی مجھ دا دودھ خشک کر دے، معزون جو ہوا اذن دیا ہے اللہ نے، بلے مشرک پلیتو۔ زی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، مختار اختیار رکھنے والا، زی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے۔ آگے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ مکے کا کافر کیا کہتا تھا؟ کار عالم کا مدبر، جہان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا، کار عالم کا مدبر کون ہے؟ صرف اللہ، اور کوئی شریک۔ یہ کار عالم کا مدبر، اس کے اندر بھی اللہ کے ساتھ شیخ عبد القادر کو کیا بنا دیا؟ شریک۔ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ ہدایت بخشے صفحہ 19 جلد 1 یا صفحہ 23۔ مکے کے کافر سے پوچھو، مدبر الامر، جہان کے کاموں کی تدبیر کرنے والا کون؟ تو وہ بھی مانتا ہے اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پر ہمارے زمانے کا مشرک مکے کے کافر سے بڑھ گیا، یہ کہتا ہے نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی اس جہان کے کاموں کی تدبیر کرنے میں بھی اللہ کا کیا ہے؟ معاذ اللہ شریک ہے۔ آگے آئیے ماخذ نمبر 3، احد سے احمد، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، کن اور سب کن مکن، کن اور سب کن مکن، حاصل ہے یا غوث ہدایت کے بخشش۔ صفحہ 7 جلد 2۔ احد سے احمد، احد یعنی اللہ پاک، جی اللہ پاک سے، احد سے، احد نے سارا اختیار احمد کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر احمد نے سارا اختیار تجھ کو، اللہ نے سارا اختیار دے دیا رسول اللہ کو، رسول اللہ نے سارا اختیار دے دیا شیخ عبد القادر جیلانی کو، اب کن اور سب کن مکن، اب کن اور سب کن مکن، کرتے نہ کر، کرتے نہ کر، ہو جاتے نہ ہو جا، ہو جات نہ ہو جا ہر قسم کا اختیار اب حاصل ہے یا غوث. اللہ پاک نے یوں سارا اختیار غوث پاک کو دے دیا. اب اس کے بھی مشرک ہونے میں کوئی شک رہا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہو جی ان کو کچھ نہ کہو. توحید کا مسئلہ سنایا جائے نا, توحید کا مسئلہ سنایا جائے اور کھل کھل کر مسئلہ بیان کرو تو لوگ کہیں گے وہ جی یہ ارشاد تو توحید والے سختی کرتے ہیں جی, مسئلہ سخت نہیں ہونا چاہیے جی. بولے بولے بھائی مسئلہ سمجھاؤ, مسئلہ سمجھاؤ. مسئلہ سمجھاتے ہیں ہم بھی دلائل کے ساتھ. اب جو شرک کرتا ہے وہ یقیناً مشرک ہے. میں اس کو مشرک کہوں تب بھی مشرک, میں مشرک نہ کہوں تب بھی مشرک. تو وہ اپنے شرک سے بنا نا. اچھا جی, اب یہ سارا اختیار اللہ پاک نے گویا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو دے دیا. اگلی عبارت ذرا دیکھیں, نمبر چار, خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. بلے بلے, ابھی گزرا ہے مکے کا کافر بھی مانتا ہے مالک کل صرف اللہ ہے, پر ایک ہی یاد ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. خالق کل نے آپ کو مالک کل, رسول پاک کو مالک کل بنا دیا, اب دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. جس کو جو چاہیں, جس کو جو چاہیں, اب تعویل کرتا ہے اپنے رب کی عطا سے, ذاتی طور پہ نہیں عطائی طور پہ, اپنے رب کی عطا سے عطا فرمائیں, جس کو جس سے چاہیں محروم کر دیں, اور جس کے لیے جو چاہیں حلال فرمائیں اور جو چاہیں حرام. لو, حلال بنانے کا بھی اختیار, حرام کرنے کا بھی اختیار, دینے کا بھی اختیار, محروم کرنے کا بھی اختیار, یہ سارا اختیار اللہ پاک نے آپ کو دے دیا. سلطنت مصطفیٰ صفحہ 15, سلطنت مصطفیٰ صفحہ, بلے بلے, مکے کا کافر بھی مانتا ہے کہ مالک کل صرف اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور مالک کل نہیں. وہ اپنے معبودوں کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتا ہے کہ مالک کل ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی ذاتی طور پر بھی نہیں عطائی طور پر بھی. لیکن موجودہ زمانے کا مشرک کہتا جی عطائی طور پر ہے, مالک کل ہیں عطائی طور پر, اللہ نے جی عطا کر دیا نا, ذاتی طور پہ مالک نہیں لیکن عطائی طور پر مالک ہیں. اور مکے کا کافر وہ کیا کہتا ہے, مالک کل صرف اللہ ہے, مالک کل ہونے میں کوئی شریک نہیں, نہ ذاتن تے نہ عطان, نہ ذاتن تے نہ عطان. اس سے بھی بڑا مشرک, ابو جہل سے بھی بڑا مشرک. پھر بھی ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں وہ جی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, نماز ہو جاتی ہے جی ان کے پیچھے. چلو اور کسی وقت نہیں ہوتی تو جس وقت بستر اٹھا کے چلیں گے پھر ہو جائے گی. خدا کے بندو, جو مشرک ہے مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مشرک اللہ کے کاغذوں میں انسان ہے ہی نہیں, مشرک اللہ کے کاغذوں میں انسان ہے ہی نہیں. اللہ کے کاغذوں میں اولائک کل انعام بل ہم ازل, وہ سور سے خنزیر سے بھی بدتر ہے مشرک, خنزیر سے بھی بدتر ہے. اب کوئی آدمی کھڑا ہو جائے نماز کے لیے اور کہے پیچھے اس خنزیر صاحب دے, تو خنزیروں کے پیچھے بھی کدے نمازاں ہوئی ہیں؟ نماز تو انسان کے پیچھے ہوتی ہے. جس نے اپنی انسانیت کو شرک کر کے ختم کر دیا وہ خنزیروں سے بھی بدتر ہو گیا, اس کی اپنی نہیں ہوتی تیری کیا ہوگی. چلو جی, یہ 10 شاہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں اس بات پر کہ بڑے بڑے جو کام تھے ان کاموں میں مکے کے کافر بھی مانتے تھے کہ یہ بڑے بڑے کام کرنا اللہ ہی کی صفت ہے، ان بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اپنے معبودوں کو بھی بالکل بے بس مجبور بے اختیار سمجھتے تھے، کہتے تھے ہمارے معبود کچھ کر سکنے والے نہیں ہیں، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پہ، کوئی ذاتی عطائی کا وہ فرق بھی نہیں کرتے تھے کہ چلو جی ذاتی طور پہ اللہ مالک ہو اور عطائی طور پہ ہمارے معبود مالک ہو، نہ نہ وہ کہتے تھے ان چیزوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ یہ کام کرنے والا کوئی نہیں، سمجھے؟ اور ہمارے زمانے کا مشرک آپ سنتے آ رہے ہیں، ان 10 امور میں آپ سن چکے ہیں کہ ہمارے زمانے کا مشرک اس زمانے کے مشرک سے شرک میں بڑھ گیا، شرک میں اس سے بڑھ گیا، شرک میں اس زمانے کے مشرک سے بڑھ گیا، اس مشرک دی کٹھی حرام سی ادی حلال ہو گئی ہے، اللہ ہی خیر کرے اللہ بچائے۔ اچھا جی آگے آ رہا ہے 11واں شاہد، 11واں شاہد قضایا مبرمہ، قضایا مبرمہ، سمجھو ذرا بات کو، اللہ پاک ایک فیصلہ کر دے اٹل کے ایسے ہی ہوگا، وہ سمجھے اٹل فیصلہ اللہ کر دے، تھوڑا سا سمجھنا بات کو، آگے بات ذرا اور آئے گی واضح ہوگی انشاءاللہ۔ بڑے بڑے کاموں میں تو مکے کا کافر بھی سمجھتا تھا یہ بڑے کام کرنا اللہ ہی کی صفت ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ اب آ رہا ہے یہ قضیہ مبرم، قضیہ مبرم، یہ کہ اٹل فیصلہ، قطعی فیصلہ، یہ قطعی فیصلہ بڑے کام کا ہو یا چھوٹے کام کا، بڑے کام کا ہو یا چھوٹے کام کا، اللہ جو فیصلہ کر دے پھر اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں، آ سمجھے؟ ویسے مشرکین عرب چھوٹے کاموں میں اپنے معبودوں کو پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے، البتہ بڑے کام نہیں کر سکتے، بڑے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، بڑے کاموں کے کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، چھوٹے کام، چھوٹے کام ہمارے معبود کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے تھے اگر چھوٹے کاموں میں بھی اللہ مداخلت کر کے فیصلہ خود کر دے، کام بے شک چھوٹا ہو اور اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اپنا اٹل فیصلہ، مبرم فیصلہ، قطعی فیصلہ، یقینی فیصلہ کہ اس طرح ہوگا، اللہ اگر اٹل فیصلہ کر دے تو پھر ہمارے معبود اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کے قطعی فیصلے کو، اٹل فیصلے کو ٹالنے والا، تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ مکے کا کافر بھی مانتا تھا، مکے کا کافر بھی مانتا تھا۔ آئیے ذرا قرآن پاک کی شہادت لیجئے، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، سورۃ ملک پارا 29 آیت نمبر 21، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے، کون ہے جو تمہیں رزق دے، من ام من بلا کون ہے، یرزقکم جو تم کو رزق دے، ان امسک، ان امسک رزقہ، اگر روک لے اللہ اپنے رزق کو، اللہ اگر کسی کا روزی کا دروازہ بند کر دے، اللہ پاک اگر کسی کا رزق بند کر دے تو بتاؤ کوئی ہے اس کو رزق دینے والا، کوئی ہے؟ وہ بھی مانتے تھے کہ کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ اگر روک لے رزق کو، اللہ فیصلہ کر دے رزق نہ دینے کا، تو اللہ کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک شاہ ماخذ سورت ملک کی آیت، ایک دوسری بھی سورت ملک کی آیت سامنے رکھ لو، یہ آیت نمبر 29 تھی، آیت نمبر 21 تھی، آگے آیت نمبر 30 آ رہی ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين۔ او بھلا اتنا تو بتاؤ، ان اصبح ماؤكم غورا، اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرا یعنی خشک ہو جائے، اللہ کنویں کا پانی خشک کر دے، اگر اللہ یوں اگر فیصلہ کر دے کہ پانی خشک کر دینا ہے، اگر اللہ پانی خشک کر دے تو فمن یاتیکم، فمن پھر کون ہے، پھر کون ہے جو لے آئے بمائی مئین، چشمے والا پانی، صاف پانی، پھر لانے والا کون ہے؟ وہ بھی مانتے تھے پھر لانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ اگر فیصلہ کر دے پانی کو خشک کر دینے کا، تو اللہ کے فیصلے کو ٹال سکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ ملک پارہ 29 آیت نمبر 30، یہ آپ کے سامنے امور اعظام کے لیے 11 شواہد آئے ہیں، جن سے آپ کے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ بڑے بڑے کاموں کی تدبیریں کرنا، اس میں مکے کے کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ یہ کام کرنے والا اللہ ہی ہے، پہلے دو درجوں میں بھی وہ توحید کو مانتے تھے، اور تیسرے درجے کے اس آدھے حصے میں، تیسرے درجے کے اس آدھے حصے میں بھی وہ توحید کو مانتے تھے۔ یہ اڑائی درجے ہو گئے عقائد کے، عقائد میں توحید کے چار درجے، چار درجوں میں سے اڑائی درجوں میں وہ توحید کے قائل تھے، آگے آئے گا ڈیڑھ درجہ جس میں وہ مشرک تھے، ڈیڑھ درجے میں مشرک بنے، اڑائی درجے کی توحید بھی ضائع ہو گئی، اڑائی درجے کی توحید بھی ضائع ہو گئی۔ وہ اڑائی درجے میں توحیدی تھے، اور ہمارے زمانے کا مشرک یہ پہلے درجے میں ہی شرک میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، یہ چویں درجیاں چ مشرک، یہ توحید کے چاروں درجوں میں مشرک، پھر بھی اب کوئی کہے جی نہیں، جی نہیں یہ مشرک نہیں ہے، غلط تو ہیں جی، غلط تو ہیں پر مشرک نہیں ہے۔ وہ خدا کے بندو، یہ ابو جہل سے بڑے مشرک ہیں، جو ابو جہل سے بڑا شرک والا عقیدہ رکھنے والا ہو وہ ابو جہل سے بڑا مشرک ہے۔ اللہ پاک شرک سے بچائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ العزیز کل۔